Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունիսի 8-ն է, օրը 4:07-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Մեր ծրագրում Շուշայի կերպարվեստի թանգարանում գործում է ձեռագործության խմբակ։ Մանրամասները կներկայացնի Յուլիա Վանյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյկովի հեղինակած դիրքերում շարքի 3-րդ զրույցի կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Օրեր առաջ, երբ այցելեցի Շուշիի կերպարվեստի թանգարան, հաճելիորեն զարմացա, այնտեղ տեսնելով մի խումբ աղջիկների, ովքեր համախմբվել էին սովորելու դարեր ի վեր հայուհիներին բնորոշ ձեռագործ աշխատանքներ։ Ես ցանկացա պարզել, թե ինչն է նրանց շաբաթական երկու անգամ հավաքում, թե լասեղ ու կտորեղենով բեռնված սեղանի շուրջը, ուրիշ զբաղմունքի բացակայությունը, թե սերը այս հաճելի գործի հանդեպ։ Առաջին զրուցակիցս Անահիտ Մուսայելյանն է, նա խմբի առաջին սաներից է։ Մենք միասին ընկերուհիներով որոշեցինք գալ այս խմբակ և դեկտեմբերից արդեն սկսեցինք հաճախել այստեղ։ Ուրիշ զբաղվելու բան չկար Շուշիում, դրա համար եք եկել, թե։ Չէ, կար, ամենք մեր նախասիրություններն ունենք, ես օրինակ բարի եի գնում, բայց երբ ստեղծվեց այս խմբակը, մենք էլ ուզում էինք կատարելագործվենք, այդ պատճառով եկանք հենց այդտեղ։ Ինչ է ձեզ դրավել այս գործի մեջ։ Չգիտեմ, ամեն ինչ կարելի ասել։ Ամեն ինչ, թե որ կարել, թե արջուկներ պատրաստել եւ այլն, ամեն ինչ ինձ գրավում է, հենց այդ դիզայն կոչված բառի մեջ ամեն ինչ ինձ դուր է գալիս։ Սիրում ես ինչ որ մի բան ինքդ ստեղծել, թե նայում ես ու սկսում դրան նման մի բան պատրաստել։ Շատ նայում եմ, բայց երբ արդեն կատարելագործվեմ, ինքս սկանեմ։ Առանց նայելու ոչ էլ հիմա արդեն ինչ գործեր ես կարող ել անել։ Տիկնիկներ, հեշտակներ, շուտներ։ Ձեր պատրաստած տիկնիկները ինչ եք անում հետո։ Ցուցահանդես լինում, կամ էլ հանվիրում ենք մարդկանց նախարարներին, պաշտոնյաներին եւ այլն, տոմորերին հատկապես։ Մտածում ես կյանքում կզբաղվես այդ գործով, թե սա ուղղակի նախասիրություն է հիմա։ Այո, իհարկե, մենք պլաններ ունենք, որ մեր երկրորդ մասնագիտությունը լինելու է դիզայներ, եւ որոշել ենք, որ պետք է խանդ բացենք, որտեղ կզբաղվենք այդ դիզայնի աշխատանքներով։ Հաճորդ է նախասիրությունը ձեզ ինչ որտեղ նայած օգնեց, որ դուք կողմնորոշվենք ապագա մասնագիտության հարցում։ Այո, իհարկե, առաջին մասնագիտությունը չլինելու դիզայներ, բայց երկրորդը անպայման լինելու է։ Աննա Հայրապետյանը պատմում է, որ երբ առաջին անգամ ձեռքն առավ թելն ու ասեղը, զգաց, որ դա իրենն է։ Արդեն իր ձեռքով պայուսակ է պատրաստել, որը ոչ միայն հաճույքով, այլև հպարտությամբ է կրում։ Քանի որ ես կարողանում եմ ձեռքով տարբեր աշխատանքներ կատարել, որոշեցի հաճախել այս պատմուկը եւ ավելի կատարելագործել աշխատանքը։ Հիմա ինչ ես պատրաստում։ Սովորում եմ տիկնիկ պատրաստել։ Մտածում եք, որ կարող եք նաև փող վաստակել ձեր ձեռքի գործերով։ Այո, որ ավելի կատարելագործեմ, հատկապես ասեղնագործությունում, հետագայում կարող եմ փող վաստակել։ Որովհետև սա բավականին պահանջված եւ բարձրացրված աշխատանք է, չէ՞։ Եթե կատարելագործեմ ձեռքիս աշխատանքը, ապա հետագայում նաև որպես երկրորդ մասնագիտություն կարելի է նաև փող աշխատել, գումար աշխատել այսպես։ Երբ ցուցահանդեսներ են լինում, ես անպայման մոտենում եմ և նայեմ ամեն մի մանրուքի ուշադրություն եմ դարձնում, ինձ հետաքրքրում է այդ գործը։ Իսկ տանը, ընտանիքում, տատիկ, մայրիկ, մորաքույր, կան ընտանիքում նախասիրությունը։ Մայրս նույնպես զբաղվել է ասեղնագործությամբ, նույնպես կարելի անում, ես նրանից եմ սովորել կարանել։ Ընդհանրապես աղանդաբար այդպես է չէ եղել, որ հայ աղջիկները նաև ձեռքի աշխատանքներով են տարբերվել, մնաց թե գործագործությամբ, թե տարբեր։ Հայ աղջիկը պետք է իմանա այս բոլոր ձեռքի աշխատանքները, որովհետև դա բնորոշ է հայ աղջիկան, այսինքն մեր նախնիները միշտ զբաղվել են դրանով, և կան հայկական նախշադարձեր, որ պետք է աղջիկները իմանան դրանք։ Կարծում ես քեզ կյանքում դա պետք կգա։ Այո, իհարկե, եւ ես անպայման իմ երեխաներին կսովորեցնեմ։ Անահիտը կարծում է, որ ցանկացած գործի պետք է լրջորեն մոտենալ, օրինակ ինքը ասեղնագործելուց առաջ նկարել է սովորել։

կարծիքն եթերում այսօր հունիսի 8-ն է, օրը 4-7 տեղական ժամանակով 15:42։ Այժմ ասենք Վանիկ Նովիկովի հեղինակած դիրքերում շարքի 3-րդ զրույցի կրկնությունը։ Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երիտասարդ դերասան լուսանկարիչ Դավիթ Ղարամանյանը առաջիներից էր, ովքեր ապրիլյան պատերազմի օրերին կամավորագրվեցին ու մեկնեցին Արցախի հյուսիսային սահման։ Դավիթի համար որոշումը աներկբա էր։ Ռազմական գործողությունների դեռ առաջին ժամերին գիտակցեց, որ լուսանկարչական սարքը պետք է փոխարինել զենքով, ինչին էլ անհապաղ ձեռնամուխ եղավ։ Պատերազմի թելադրած կենսակերպում գոյատևելու համար պետք է ժամանակին գտնել հանուն ինչին։ Դավիթը հասցրել է գտնել իրենը, դա զինվորների անկոտրում ոգուց և մարտական իրավիճակում վստահ գործելակերպից հաղորդվող լիցքերն էին, որոնք հպարտություն ու հոգու ջերմություն էին ներշնչում։ Դավիթը պատմում է, որ զինվորներից մեկը հարաբերական անդորի ժամանակ նույնիսկ բանաստեղծություններ ու պատմվածքներ էր գրում։ Հետո պարզվեց, որ իր ապագա կոլեգաներից է, ում ոգևորող մուսաները պատերազմում չէին լռել։ Կամավորը գերադասում է առավել շատ խոսել զինվորների մասին, նրանց մեջ գնահատելով օրինակելի անմիջականությունն ու անկեղծությունը, նրանց միջև ձևավորված եղբայրական հարաբերությունները։ Ապրիլի 1-ի գիշերն էր, Վապիկս առողջական խնդիրներ ուներ, պետք է հասնեի շտաբ հիվանդանոց։ Ժամը 5:06 կողմերը, երբ հասանք հիվանդանոց, նկատեցի, որ ինչ-որ խառը վիճակ է հիվանդանոցում։ Մարդիկ վազվզում են, մեկ ասմակերպ սկսվում է, մեկ ասմա զոհերենք ունեցել, բժիշկներ էին պատրաստվում, որ մեկնեն առաջնագից։ Մոտեցամ եկից հարցրի, ասում եմ, ինչ է կատարվում, ասում եմ, բա գիշերը հարձակում է եղել, շատ զոհերենք ունեցել, կռիվա գնում պոստերում։ Սկզբից ինչքան էլ ասեն, մեկա չես կարողանում համակերպել դրա հետ, ասում ես երևի ինչ-որ դեպքա արդեն համարված, որ գիշերները ինչ-որ զիվեսաներ են լինում, բան մտածում էի, որ էլի նույն ինչ-որ զիվեր, երևի արդեն վերջացել է ամեն ինչ, բայց արդեն երբ հասատուն համացանցով արդեն նկատեցի, որ տակնապային վիճակ է էլի, նորություններն անընդհատ գրվում, որ դիրքերում վիճակը լավ չի, որ կռիվա գնում արդեն լուրջ, ու արդեն մտածում էի ես ինչ անեմ, եթե դիրքերում այդպիսի վիճակա, տանան նստելն էլ ճիշտ չի։ Ձայներ լսեցի, տանկի ձայներ էին գալիս անընդհատ, արդեն հասկացա, որ իրավիճակը չափազանց լուրջ է, որ արդեն տանկերն են հանում։ Սովորության համաձայն ես նախ լուսանկարչական ապարատս վերցրեցի, դուրս եկա փողոց, այդ դարպասների մոտ, ուզում էի մի քանի նկար անեի, ինչպես են մեր զինվորները տեղափոխվում առաջնագից։ Բայց երբ հասա այն դարպասների մոտ, երբ տեսա ժողովուրդը կանգնած էին, հարևանները հավաքված էին, նայում էին, ու զինվորները ոչ թե նրանք ինչ-որ լարված էին, ինչ-որ տխուր էին, այլ ուրախ աչքերով բոլորին ձեռքով էին անում, ու ես այդ պահին նույնիսկ չկարողացա լուսանկարչական ապարատը հանել, ինչ-որ նկար անել, որովհետև մտածում էի, որ ավելի լուրջ բան պետք է արվի, ոչ թե պարզապես նկարվի։ Վազելով գնացի տուն, ապարատը թողեցի տանը, և քանի որ գիտեի, եթե այդպիսի բան ալինում, նախ և առաջ կամավորները հավաքվում են ազատամարտիկների միության դեմը, գրանցվում այնտեղ և այնտեղից տեղաշարժվում, ես էլ գնացի այնտեղ։ Այդ մթնոլորտը, այդ իրավիճակը, երբ որ ես տեսա մեր հրապարակում, կամավորները լցված էին ու մեծամասամբ երիտասարդներ, բոլորը հավաքված էին այնտեղ, բոլորը ուզում էին շտաբ գնալ, հասնել առաջնագից, օգնել զինվորներին, հայրենիքը պահել, հայրենիքը պաշտպանել։ Գրանցվեցինք ու սկզբից ասեցին, որ դեռ մի քիչ սպասեք, կարող է իրավիճակը փոխվի, կարող է չգնաք, բայց արդեն ժամը 3-4-ի կողմերը զանգեցին, ասացին, որ եկեք, գնում ենք։ Եվ այդպես գնացինք։ Այդ իրավիճակի մասին, թե ինչ այնտեղ կատարվում, մի քիչ դժվար է պատմել, դա իրոք պատերազմ էր, ինչպես հիմա են ասում, քառորյա պատերազմ էր, զինվորների վարվելակերպի մասին կարող եմ խոսել, նրանց պահելաձևի մասին կարող եմ խոսել, առաջնագծում իրենց հողն էին պահում, կանգնած մինչև վերջ, ասում էին, չենք տա ու վերջ, կռվում էին մինչև վերջին արյունը ու մինչև վերջին պատրոնը։ Հետո, քանի որ իրավիճակը չափազանց լրվեց, պետք է զինվորներին օգնության հասնել, զինվորների կողքին կանգնած լինենք, երկար ժամանակով արդեն մոբիլիզացիա կատարվեց, պահեստազորը Ղարաբաղի գնաց առաջնագից։ Բայց ասեմ, որ դա ոչ թե մոբիլիզացիա էր, դա բոլորն էր, ովքեր այնտեղ կանգնած էին, ովքեր գնացել էին այնտեղ, նրանք էլ են կամավորներ, որովհետև նրանք դուխով կանգնած էին առաջնագծում, ոչ թե լարված, այլ աչքերում ուրախություն կար, աչքերում հպարտություն կար, վստահություն կար, նրանք բոլորը կանգնած ասում էին, թող գան, կռվելու ենք, ինչ պետք անելու ենք, որպեսզի Ղարաբաղը պահենք։ Այդտեղ ինչ էր տեղի ունենում այդ ժամանակ, ինչ իրադարձություններ էս ականատես եղել։ Այնտեղ հերոսություններ էր կատարվում, հերոսություններ, որոնց մասին դեռ շատ են խոսելու, մեր զինվորների հասարակ 18-ից 20 տարեկան տղաների հերոսություններ էր կատարվում։ Մի զինվոր, որը դունայում ես, ասում ես, դեռ երեխա է, ինչ կարող ես անել, բայց այդ երեխան քո աչքի դեմը թուրքերին կոտորում է, այսպես ասած, թշնամուն կոտորում է։ Այդ քանի օրվա ընթացքում ունեցան նույնիսկ զինվորներ, ովքեր ստացան առաջին աստիճանի մարտական խաչ։ Դա մեծ պատիվ է ոչ միայն նրանց համար, այլ մեզ բոլորիս համար, որ 4 օրվա ընթացքում մարտ արել է այնպիսի մի քայլ, որի համար չնայած մեդալն էլ այդքան կարևոր չէ, բայց կարևոր է ուշադրությունը, կարևոր է գնահատականը, կարևոր է նրա արած քայլը, ինչն է արեց այդ մի քանի օրվա ընթացքում ու ինչի էր պատրաստ, ինչ կարող է անել միջև վերջ, միջև նույնիսկ իր արյան վերջին կաթիլը։ Դու քանի օր ես եղել այնտեղ? 2 ամիս արդեն։ Մի այսպիսի ասացված կա, որ պատերազմը դա ոչ միայն զոհվելու, հերոսանալու երևույթ է, այլ նաև կենսակերպ, հատկապես մեզ համար։ Համաձայն ես դրա հետ և քեզ համար դա ինչպիսի կենսակերպ է, ինչպիսի առանձնահատկություն ունի այդ կենսակերպը։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին, որ հայը իրոք առաջին հերթին զինվորի համար, զինվորականի, այսպես ասած, սկսած շարքայինից մինչև գեներալ, երկրորդն էլ հասարակ քաղաքացիական կյանքով ապրող մարդկանց համար իրոք դա կենսակերպ է, որովհետև նրանք միշտ սպասում են։ Մենք ապրում ենք մի այնպիսի տեղ, մի այնպիսի հարևանի հետ, որ միշտ էլ սպասելու ենք, որ միշտ էլ մտածելու ենք, ինչպես մեր հայրերն են այն ժամանակ ասում, որ մեր տղաները պետք է կռնեն, և այդպես էլ եղավ։ Հիմա մենք ենք մտածում, որ բայց հա 20 տարի անցնի, նորից նույնն է կրկնվելու, բայց մենք էլի համակերպվում ենք դրա հետ, էլի պատրաստ ենք դրան, քանի որ ինչպես դուք ասացիք, դա արդեն կենսակերպի նման մի բան է։ Մենք գիտենք, որ էլի կլինի ու մենք էլի կկանգնենք, մեր զինվորները էլի կկանգնեն։ Անձամբ եղել եմ դիրքերում և նկատել եմ, որ այնտեղ նույնպես կյանքը կանգ չի առնում, կյանքը երում է, և այդ կյանքը շատ գեղեցիկ երկ ու հոսք ունի, հատկապես զինվորների, բացի այն, որ նրանք ոգովարի են, կամքը ուժեղ է նրանց, նրանք բոլորը եղբայրաբար էին միմյանց վերաբերվում, և կարող եմ վստահեցնել, որ հենց քաղաքացիական կյանքում մեր զինվորների սովորելու շատ բան ունեն։ Այդ առումով քո համար ինչ է եղել նկատել, ինչ հետաքրքիր այսպես հարաբերություններ են ստեղծվել, ինչ հարաբերություններ ես նկատել, որոնք շատ գեղեցիկ են և օրինակելի։ Դա գալիս է երևի անկեղծությունից, նրանք շատ անկեղծ են, և տալիքն է այդպիսին, որ նրանք չափազանց անկեղծ են, և իրավիճակն է այդպիսին, որ նրանց ստիպում է անկեղծ լինել։ Տարբեր իրավիճակների հանդիպեցի, տարբեր դեպքերի հանդիպեցի, ասենք զինվոր կար բանաստեղծություններ էր գրում, պատմածքներ էր գրում, նկատում էի, որ նա թուղթը ձեռը ինչ-որ բան է գրում։ Սկզբից մտածեցի, ինչ-որ կարևոր թուղթ ալարացնում, հետո որ մոտեցա ծանոթացա, պարզվեց, որ ինքն էլ Լենինականում դերասանական ինստիտուտ է հաճախում, սովորում, ուզում է դերասան դառնալ ու դրանից բացի բանաստեղծություններ է գրում։ Հիմա հետս ունեմ այդ բանաստեղծություններից, բերեցի իմ հետ, տվեց ինձ, կարդացի, նույնիսկ այդ բանաստեղծությունների մեջ նկատում ես նրանց պարզ լինելը, նրանք ամեն ինչի մասին շատ պարզ են խոսում, շատ անկեղծ են, անմիջական են, այո։ Մի այսպիսի դեպք էլ եղավ, մենք մռով սարի տակն էինք, այնտեղ քանի որ կապ չկար ընդհանրապես, նույնիսկ ռադիոյով ոչ մի բան չէինք կարողանում լսել, որովհետև մենակ ադրբեջանական ինչ-որ կանալներ էր բռնում, փորձեցինք, ընթացքում ստացվեց ուկրաինական հաճախականություն ճարել, պարզվեց, որ ամեն օր իրիկուն ժամը 10-ին հայկական նորություններ են ասում, ու քանի որ դա դեռ են թեժ ժամանակներ, ընդհանրապես մենք ուզում ենք իմանալ օրվա կատարվածը։ Այնտեղ մենակ մի տեղ կար, որ կապը նորմալ էր, որ ռադիոյի ձայնը նորմալ լսվում էր, ու մի հեռախոս, որ նորմալ ռադիոյի կապը բռնում էր։ Ժամը 10-ին դուրս էին գալիս, մի հոգի հեռախոսը բարձր պահում էր, որ լսվի նորմալ։ Մենք էլ 4 կողմը բոլորը հավաքված, շրջան կազմած լսում էինք, կես ժամը այդպես մի հոգին պահում էր, լռություն էր տիրում, ոչ մեկ ոչ մի բան չէր խոսում, բոլորը լսում էին, պարզապես լսում էին, տեսնեն ինչ է կատարվում, ես գիշեր ինչ է եղել։ Շատ բաներ կա, որ չես կարողանում բարձրով բացատրել։ Պատերազմական կենսակերպի մեջ մտել ես։ Ես 2 ամսվա ընթացքում համակերպվել ենք, որովհետև գիտենք ինչի համար են գնում, ինչ ենք անում ու ինչ պիտի անենք։ Կենսակերպ չեմ կարող ասել, բայց այն, որ պատրաստ ենք, այսինքն ինչքան պետք է պատրաստ ենք անել, դա բոլորի մոտա, դա բոլորի ցանկությունն է։ Պարզապես այսպիսի մի բան կա, պետք է այնպես անել, որ այստեղ մայրաքաղաքում կյանքը չկանգնի, այսինքն կյանքը շարունակվի, այդ տագնապային վիճակին պետք է վերջ տրվի, այսինքն մարդիկ պետք է փորձեն, որ ասում են, կյանքը շարունակվում է, նորից կյանքը ուրախ ձևի շարունակել, որպեսզի դիրքում կանգնած զինվորներն էլ իմանան ինչի համար են այդքանը անում։ Այստեղ պետք է ոչ թե ինչ-որ տագնապային վիճակ լինի, չկա այդպիսի բան։ Այստեղ պետք է ուրախ ինչ-որ վիճակ լինի, որովհետև մենք չենք պարտվել, մենք հաղթել ենք։ Մենք մեր հողը միջև էլ պահել ենք ու պահելու ենք։ Իսկ զինվորները դրա համար են այնտեղ կանգնած։ Կանգնում են, որպեսզի քաղաքում իրենց տներում, իրենց ընտանիքներում մարդիկ ուրախ լինեն, մարդիկ կյանք շարունակեն, ոչ թե նստեն տխրեն, ասեն բատեսնեց։ Ինչա կատարվում, զինվորները մտածի, որ բա մեր տանը մտածում են, մեր քաղաքում մտածում են, չէ, նա ասում է՝ դուք կյանք շարունակեք, դուք ուրախացեք, դուք բարեք, հարսանիքներ արեք, որպեսզի մենք իմանանք ինչի համար ենք առաջնագծում կանգնած։ Էջը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Oh! Կարծիքն եթերում օրվա հերաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Շումանը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Իվան Կրամսկոյը, ռուս գեղանկարիչ, Պողոս Բեկ-Փիլումյանը, գեներալ-մայոր, ռուսական բանակի 5-րդ հայկական մահապարտների գնդի հրամանատար, Էմանուել Ալաջանովը, ռուսաստանցի հայտնի նկարիչ, Սանտիագո Բերնաբեուն, Մադրիդի Ռեալի սեփականատեր, նախագահ նրանով է կոչվել Մադրիդի մարզադաշտը, Արամ Մերանգուլյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ջոն Քեմբելը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Լուիջի Կոմենչինին, իտալացի կինոռեժիսոր, Ֆրանսիս Կրիկը, բրիտանացի կենսաբան, բժիշկ, Նոբելյան մրցանակակիր, Քենեթ Վիլսոնը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն մեր երկրին, մեր հայրենիքին դեր կանգնելու, արարելու անսասան կամք։ Ստուդիայում Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։